Facebooku, Twitterze i stronie internetowej Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 marca, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Przyszły czwartek to najnowszy termin uruchomienia szpitala tymczasowego w Radomiu. Kolejna dostawa szczepionki AstraZeneca dotarła do Polski. Resort zdrowia zapewnia, że preparat jest bezpieczny. W Powidzu wylądował amerykański bombowiec B-1 zdolny do przenoszenia broni jądrowej. 18 marca to najnowszy termin uruchomienia szpitala tymczasowego w Radomiu. W budynku trwają odbiory techniczne. Po wpisaniu placówki do rejestru przez wojewodę mazowieckiego rozstawiony zostanie sprzęt, a potem pojawią się pierwsi pacjenci. Funkcję szpitala tymczasowego pełnić będzie Radomskie Centrum Rehabilitacji. Obiekt przekazał samorząd, ale za prace adaptacyjne i zakup wyposażenia odpowiedzialny jest totalizator sportowy, przypomina Andrzej Cieślik, pełnomocnik ministra zdrowia, pełniący też obowiązki dyrektora szpitala. Dopiero możemy przejąć sprzęt do użytkowania przekazany nam przez totalizator sportowy w momencie, jak szpital tymczasowy będzie szpitalem aktywnym. Podamy wojewodzie prawdopodobnie daty 18 marzec. Mimo opóźnień i nieporozumień, samorząd nadal wspiera ideę utworzenia szpitala tymczasowego, zapewnia prezydent Radomia Radosław Witkowski. Bo dla mnie bezpieczeństwo zdrowotne Radomian jest w tej chwili najważniejsze. W szpitalu tymczasowym ma być 100 łóżek, w tym 20 respiratorowych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Do Polski dotarła dostawa 146 tysięcy dawek szczepionki AstraZeneca. W przyszłym tygodniu szczepionki będą rozwożone do punktów szczepień, mówi prezes Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Wszystko zależy od zapotrzebowania szpitali. W tej chwili AstraZeneca jest w szpitalach w dość dużej ilości, także pod tym względem cały czas szpitale mają zasób szczepionek do szczepień i dostarczamy właściwie nowe szczepionki w miarę na bieżąco. No w tym tygodniu spodziewaliśmy się też dostawy Moderny, natomiast ona ostatecznie zostanie zrealizowana w przyszłym tygodniu. Koncern AstraZeneca poinformował, że do końca marca dostarczy do Polski o 550 tysięcy dawek mniej niż zapowiadał. Resort zdrowia zapewnia, że szczepionka AstraZeneca jest bezpieczna. Europejska Agencja Leków wydała oświadczenie, w którym pisze, że powikłania zakrzepowo-zatorowe i zgony Duńczyka oraz Austriaka nie były powiązane bezpośrednio ze szczepionką. W związku z tym rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Handrusiewicz wyjaśnia, że nie ma najmniejszego powodu, żeby wstrzymać szczepienia tym preparatem. Mamy więc już dwa komunikaty Europejskiej Agencji do Spraw Leków. Jeden komunikat dotyczący przypadków śmierci w Austrii, drugi w przypadku Danii, gdzie nie ma żadnego potwierdzenia, nie ma żadnego związku między zgonem a szczepieniem szczepionką AstraZeneca. W Polsce również żaden przypadek zgonu, który moglibyśmy powiązać ze szczepieniem szczepionką AstraZeneca, nie wystąpił. Rzecznik podkreślił, że w Polsce wszelkie niepożądane odczyny poszczepienne są obserwowane. Amerykański bombowiec strategiczny B-1, zdolny do przenoszenia broni jądrowej, wylądował w Powidzu w województwie wielkopolskim po raz pierwszy w Polsce. Dziennikarze mogli obserwować, jak pierwszy raz w historii polskiej armii legendarny amerykański bombowiec strategiczny USA B-1 wylądował na pasie w Powidzu. Tu odbywało się go tankowanie na gorąco, co oznacza, że maszyna miała włączone silniki i zaraz po zatankowaniu odleciała do macierzystej bazy w Norwegii. To ćwiczenie miało pokazać sprawność bojową jednostki w Powidzu. Działanie obserwował generał Steven Basham, zastępca dowódcy amerykańskich sił powietrznych w Europie z bazy lotniczej w Ramstein. Na krótkim briefingu w hangarze lotniczym powiedział, że przylot tak ważny strategicznej broni do Polski jest efektem zaufania do naszej armii i stopnia jej wyszkolenia. Generał broni Jan Śliwa, zastępca dowódcy Generalnego Sił Zbrojnych, dodał, że to wspólne ćwiczenie potwierdza zdolność współpracy pomiędzy USA i Polską, aby zapewnić bezpieczeństwo w regionie w tym trudnym okresie. Z Powidza Rafał Muniak, Radio Poznań. Kolejna silna erupcja sycylijskiego wulkanu Etna. Z jednego krateru wylewa się lawa, a popiół wulkaniczny zasypuje leżące w pobliżu Katanie i Dżarre. Szczyt Etny spowija spowodowana erupcją ogromna biała chmura, wznosząca się na wysokość 6 kilometrów. Widoczny jest z daleka strumień spływającej lawy. Wulkan wybuchł dziś po raz 12 od 16 lutego. Erupcjom towarzyszą lekkie wstrząsy i potężny huk. Na Katanie 30-tysięczne miasto Dżarre i okolice spadło ponad 40 tysięcy metrów sześciennych czarnego popiołu wulkanicznego, w sumie 12 tysięcy ton. Z żywiołem walczą ekipy sprzątające i mieszkańcy.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Realizuje Michał Jakubik, wydała Aleksandra Kackowska, a prowadzi Jędrzej Kodymowski. Rozpoczęliśmy dzisiejszą przygodę w tonacji trójki z zespołem Primal Scream, z utworem Rocks. I tak, żeby nie przeciągać, nie przegadać tej muzycznej audycji, która poświęcona jest tej właśnie sztuce, przenosimy się do naszej polskiej Kalifornii, czyli do Trójmiasta, grupa Popsysze i Nie nadążam. Szybko jestem, składam sylaby, szybko chodzę, jem i patrzę, szybko zmieniam horyzonty, szybko przełączam oprogramowanie, ale nie nadążam, nie. Dzisiaj piątek, potocznie zwany też piątuniem. Dzisiaj jest czas na same hity i też takie dla Państwa przygotowałem. Możecie zresztą do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami, tak jak wzorcem urody subtelnej była Marilyn Monroe, tak w muzyce, subtelnością w muzyce, takim wzorcowym zespołem jest francuska formacja R, Kelly Watch the Stars.

Niczego nie żałuję. Moje życie mogłoby się potoczyć dzień po dniu, tak jak się zaczęło drugi raz, jeżeli miałbym to o tym zadecydować. Miałabym o tym zadecydować. Tak mówiła Edith Piaf. Zresztą można to obejrzeć na jej filmie biograficznym o jej życiu, gdy już pod koniec, u schyłku swojego życia wyszła i zaakceptowała jedną z piosenek, której nie była autorką. Niczego nie żałuję, i Edith Piaf. No. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie. Jest coś pomnikowego w muzyce, którą wykonywała, w pieśniach, które śpiewała Edith Piaf. Zresztą będę do niej wracał, obiecuję to solennie. A przed Państwem zespół, który z poczuciem humoru traktuje w zasadzie każdy temat podejmowany do tej pory przez nich. Viagra Boys, sama nazwa mówi za siebie. A dzisiaj posłuchamy piosenki Sports. Basketball. Jak widzimy, wydarzenia sportowe nie pozostają obojętne nawet tak awangardowym i offowym wykonawcom jak zespół Viagra Boys, choć oni już raczej wkroczyli na ścieżkę takiej konkretnej, globalnej popularności. Myślę, że będą robili karierę w zawrotnym tempie, tak jak zresztą każdy zespół, który wnosi coś oryginalnego w danym czasie. Takim zespołem w swoich czasach, bo mamy też kącik przełomu lat 60. i 70. był w Polsce zespół Breakout założony przez Tadeusza Nalepę, a dzisiaj ze względu właśnie na Piątunio, Piąteczek, poszłabym za tobą. No taki tekst oczywiście jest rozumiany zupełnie inaczej w tamtych czasach, w naszych czasach, w każdych czasach. Jakoś można to inaczej zinterpretować, zależy to tylko od okoliczności. Wszystko jest względne, to już też udowodnił Albert Einstein. Zresztą nie będziemy tutaj prowadzić naukowych wywodów, bo to jest audycja muzyczna w tonacji trójki. Przed Państwem grupa, która bezsprzecznie, jeżeli chodzi o tendencje do tańca, nadaje się w 100% Underworld i Two Months Off. There was a little drawing of a heart next to that, followed by an exclamation mark. Thank you.

There was a little drawing of a heart next to that, followed by an exclamation mark. The back of his was covered in stuff like, Brandon is not a very nice guy, but Alex is so nice. And that had an exclamation thing too. It was just silly crap. Positive vibration, jak to mówią Brytyjczycy, pełen pozytywnej energii. Taki jest Underworld, szczególnie właśnie w tym utworze. Myślę, że w rankingu, jeżeli byśmy postawili ich piosenki w szeregu, ten by uzyskał chyba największą notę w tej kategorii. Piosenka poświęcona prawdopodobnie Madonnie, ale nie akurat tej, o której Państwo pomyśleli teraz w pierwszej chwili. Pomyśleliście pewnie o Madonnie, tej, która śpiewała Papa Don't Preach i tak dalej, ale tutaj jest to serwowane, być może chyba, że posiadali wehikuł czasu czwórka z Liverpoolu, czyli Beatlesi, jak komponowali utwór pod tytułem Lady Madonna. Suitcase. czasach, kiedy powstawała płyta, na której właśnie był zamieszczony utwór Lady Madonna, był uważany za jeden z bardziej awangardowych ze względu na wykorzystanie delikatne efektu słuchawki telefonowej na wokalu. A my przechodzimy, proszę Państwa, do poprzedniej stolicy naszej ojczyzny, czyli do Krakowa, skąd pochodzi formacja Vincent Theo. Dzisiaj posłuchamy Korytarza. Idę korytarzem nieznanym światem. Pokazałeś, czym jest cześć. Zapalając światła, pokazałeś, czym jest cześć. Idę korytarzem nieznanych świateł. Powoli się przyzwyczajam. Zaczynam się bać, że zgasną na zawsze. Idę korytarzem nieznanych świateł. Widzę tego, kto je pozapalał. I zaczynam. Pokazałeś, czym jest ciemność. Zapalając światła, pokazałeś. W sprawach muzycznych możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Realizował niezawodnie nas Michał Jakubik, wydała audycję Aleksandra Kaczkowska, prowadził dla Państwa w tonacji trójki dzisiaj Jędrzej Kodymowski. Zakończymy i pożegnalnym utworem grupy Massive Attack z Bristolu, z ich niepowtarzalnym brzmieniem, które będzie Państwu towarzyszyło, mam nadzieję, przez cały weekend, bo jest to brzmienie, które na pewno zostaje w naszej pamięci i jest czymś, co sprawia, że mamy dobry nastrój. Pray for Rain i Massive Attack. Do usłyszenia. System failure.